powtórzenie audycji 11 listopada od 10 do południa w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie między rządem i narodowcami. Ulicami Warszawy przejdzie w niedzielę jeden marsz. Premier wzywa do wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sejm wyrzucił do kosza projekt antyszczepionkowców. Będzie jeden marsz w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tuż przed północą strona rządowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości porozumiały się w tej sprawie. Chcemy wszystkich Polaków zaprosić o 14 na rondo Dmowskiego, gdzie o 15 po wystąpieniu pana prezydenta marsz ruszy w stronę Stadionu Narodowego pod biało-czerwonymi flagami. Uczcijmy ten niezwykły dzień. Zaprasza szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, a wiceprezes Ruchu Narodowego współorganizującego Marsz Niepodległości Krzysztof Bosak napisał na Twitterze: proszę wszystkich o zaufanie do naszych reprezentantów. Dołożyli oni wszelkich starań, by ocalić Marsz Niepodległości z jego jedyną i niepowtarzalną atmosferą. We wspólnym marszu będą z nami także władze państwa. Zadbajmy o świetną atmosferę i oprawę. Do zobaczenia w niedzielę. MON, który na polecenie premiera szykuje niedzielny marsz, zapowiada, że otworzą go pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych RP, niosące symboliczne 100 flag. Ulicami Warszawy przejedzie kilkadziesiąt wojskowych pojazdów. Za kolumnami wojskowymi i pod oddziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu. Portal niezależna.pl poinformował po północy, że na czele biało-czerwonego marszu 11 listopada, jako jedna z pierwszych grup zorganizowanych, będą szły kluby Gazety Polskiej. Do wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzywał w telewizyjnym orędziu premier Mateusz Morawiecki. Są sprawy, które wykraczają poza doraźne spory i rozłamy, takie jak bezpieczeństwo, poziom życia Polaków czy dobre imię Polski, ale także szacunek dla obywateli i między obywatelami o różnych wrażliwościach, różnych poglądach, różnych wyborach życiowych i ideowych. Szukajmy tego, co nas łączy, co pozwala budować wspólnotę i przyczynia się do wzmacniania pozycji Polski. Już wcześniej udział w państwowym marszu 11 listopada wykluczyły Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Nie chcą świętować się z narodowcami. Policjanci Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP i Komendy Stołecznej Policji zatrzymali osobę, która na popularnym serwisie społecznościowym zamieściła groźby pozbawienia życia skierowane pod adresem prezydent Warszawy. 62-letni mężczyzna został zatrzymany w Skarżysku Kamiennej i przewieziony do Komendy Stołecznej Policji. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty wywierania wpływu przemocą lub groźbą na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. Tym razem niemal wszyscy posłowie głosowali tak samo na nie. I Sejm odrzucił obywatelski projekt znoszący obowiązek szczepień ochronnych. Zwyciężyły naukowe argumenty, podsumowywał debatę i głosowanie główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Ruchy antyszczepionkowe jednak nie składają broni, zapowiadają kolejne inicjatywy obywatelskie zmierzające do dobrowolności szczepień w Polsce. Setki dzieł wybitnych polskich artystów, fotografie dokumentalne i unikatowe nagrania z Archiwum Polskiego Radia to tylko niektóre z elementów monumentalnej, zajmującej prawie połowę Zamku Królewskiego w Warszawie wystawy Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Karol Darmoros. Arcydzieła polskiej sztuki i znani twórcy od Malczewskiego i Gierymskiego przez Szulca, Baczyńskiego, Podwórnika i Hasiora to tylko część wystawy, której podstawę stanowią jednak wielkie dzieła Jana Matejki. Batory pod Pskowem, Konstytucja 3 maja, Rejtan, Upadek Polski i Kazanie Skargi. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, wystawa to Polaków portret własny, ale też udokumentowanie ich walki. O wolność, o prawdziwą niepodległość, o prawdziwą suwerenność, o to, czego przez lata Polski komunistycznej w sowieckim zniewoleniu tak bardzo Polakom brakowało. Partnerem ekspozycji jest Polskie Radio, którego archiwum udostępniło unikatowe nagrania. Prezes radia Andrzej Rogojski mówił też o specjalnym 5-płytowym albumie na stulecie odzyskania niepodległości. To album zawierający 60 najpiękniejszych i najbardziej znanych utworów wokalnych powstałych podczas powstań listopadowego, styczniowego i warszawskiego.

Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba i mówiąca te słowa Agnieszka Furtak-Bilnik. Witamy, zapraszamy Państwa na dzisiejszą audycję do godziny 8. Wszystko właściwie się zgadza z tą piosenką zespołu 2+1. Jest mgła, jest noc, nos pod kocem. Są sny, tylko może jeszcze to powietrze wcale nie jest takie świeże jak po burzy. Przyznam szczerze, że jak wyszłam dziś wcześniej z domu, no to no, nie do końca to tak pachniało, jak powinno i na pewno większość z Państwa też słyszy od znajomych i sami Państwo to zauważają, że nasze powietrze nie jest takie, jak powinno być, a niestety nasza w tym zasługa, więc coś z tym trzeba wreszcie zrobić, bo idzie kolejna zima, która sprawia, że będziemy bardzo narzekać. I na razie nie wiadomo, czy to mgła, czy to smog właściwie, ale tak czy siak dbać o powietrze trzeba. No ale teraz już optymistycznie spojrzymy na dzisiejszy dzień, bo to długi weekend właściwie przed nami rozpoczyna się. Bardzo się cieszę, że to właśnie my możemy z Państwem w Trójce ten dzień i ten weekend właściwie rozpoczynać. Zostańcie Państwo z nami. Nasze namiary dziś to 71335 numer SMS-owy, a jeśli chodzi o adres mailowy, to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. 13 12 12 11 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 To Republika i poranna wiadomość. A poranną wiadomość ma dla Państwa także Henryk Sydner. Medal dla każdego. Główny sezon za nami, ale kolarzy i wędrowców nadal można spotkać na trasach również za naszą południową granicą. Nie ma z tym specjalnych kłopotów, co chyba potwierdzi mój gość Iwana Bilkowa z czeskiej centrali ruchu turystycznego. Tak, oczywiście potwierdzam i przygotowałam dla słuchaczy dwie takie trasy. Jedna trasa się znajduje w południowych Czechach. Jeżeli wyruszymy z Pragi w kierunku południe Czech, jest to około 90 km na południe. Jest to trasa, która się nazywa Příbienická a jest to trasa, która wiedzie z miasta Tábor do Bechyně. Trasa wiedzie wzdłuż stromej doliny rzeki Lužnice. Została wyznaczona już w roku 1895 dzięki hrabiemu Harachowi. To jest ten charak, którego znamy według miasta Karakonoszach, a jest to jedna z pierwszych wyznaczonych tras turystycznych w kraju. Jest bardzo ciekawa, także polecana specjalnie dla rodzin z dziećmi, bo tutaj wędrujemy, czy jedziemy na kamiennych terasach wśród skał, jedzie przez mostki i klatki. Jak powiedziałam, rozpoczynamy w miejscowości czy mieście Tábor, które jest znane z działalności husitów. Możemy obejrzeć tutaj zamek gotycki oraz ratusz. Później wyruszamy szlakiem w kierunku Starych Mlinów i dojdziemy do unikatowego tunelu skalnego o długości 30 metrów, zbudowanych za czasów I Republiki. Pierwsza Republika w Czechach, rok 1918-1938. W dalszej części naszej wycieczki czeka nas unikatowy zabytek techniki, Starlecki most łańcuchowy, którym przejdziemy na drugi brzeg rzeki Lužnice i dojdziemy postupnie, czy dojedziemy do ruin gotyckiego zamku Dobronickiego. No i naszą wycieczkę kończymy w miasteczku uzdrowiskowym Bechyně. Serdecznie bym też zaprosiła wszystkich słuchaczy do Jesioników. To jest 50 km na południe od miasta polskiego Nisy na Opolszczyźnie i tutaj możemy wyruszyć z miejscowości Karlova Studánka. Jest to górskie miasto z najczystszym powietrzem w Republice Czeskiej, nawet mówią czasami, że w Europie, i idziemy przez wiele mostków, schodów i kladek tuż obok rozpadów i kończymy na najwyższej górze Moravskej Praży. Czyli właściwie wycieczka i dla wytrawnych, i dla początkujących turystów i kolarzy. Oczywiście proszę nie zapomnieć, że tutaj wszędzie też funkcjonują cyklobusy. Jeżeli będziemy zmęczeni, czy chcemy wykorzystać, to możemy też część trasy przejechać we specjalnie dostosowanych busach. Można materiały na temat tych tras dostać w Polsce? Oczywiście nasze wszystkie informacje są w języku polskim na naszych stronach czechturizm.com, ale też mamy bezpłatne mapy. No proszę, w takim razie Czesi się przygotowali na natarcie polskich turystów. Warto z tego więc skorzystać, o czym opowiadał Henryk Sytner wraz ze swoim gościem Iwaną Bilkową. A jeśli chodzi o medal dla każdego, to następny odcinek oczywiście usłyszą Państwo w sobotę po godzinie 6. Niebem pełnym cudów, nieruchomie jest nudą. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. Niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. każdy choć jedno miejsce. Być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje. Bo nie ma co w marzeniach. Spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich łukach. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt. Po co wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Raz, dwa, trzy. I pod niebem, tak właściwie to trochę może ukołysać ta piosenka na początku dnia. Może niekoniecznie nam o to chodzi. Chociaż jeżeli na przykład już państwo, tak jak pan Remek, biegają i wysyłają nam zdjęcia, za co bardzo dziękujemy. Ciemna noc za oknem. No dla pana Remka nie za oknem, bo pan Remek już z trzeciego kilometra zwarty, gotowy i wesoły nas pozdrawia. Jak napisał, biegaj szkoda dnia i wstawaj szkoda dnia. Pan Remek melduje się tradycyjnie na nasłuchu. Bardzo dziękujemy i państwa też zachęcam do tego, żeby do nas napisać. 71335 numer SMS-owy agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Proszę do nas napisać, jak państwo zamierzają spędzić ten weekend niepodległościowy, jak państwo będą chcieli świętować gdzieś w swoim rodzinnym gronie, może niekoniecznie tylko rodzinnym. Zachęcam, żeby właśnie do nas na ten temat napisać. To teraz Perfekt. Tytuł piosenki to Tylko mnie koły. Kołysz. Nie wiem, czy to dobry tekst na sam początek dnia właśnie po to, żeby nałożyć buty i na przykład wyjść na zewnątrz pobiegać, ale przyznają Państwo, że na pewno nie możemy narzekać na jedno, że nie było w tym roku prawdziwej jesieni. Takie mam wrażenie. Dziś sobie zdałam z tego sprawę. W ostatnich latach można było zauważyć, że mamy w naszym klimacie zaledwie właściwie zimę i lato, bez wiosny i jesieni, ale w tym roku jesień piękna nam się objawiła. Państwo też mają takie wrażenie? Pewnie jeśli chodzi o spacery, to nie mogliśmy narzekać, że nie było takich pięknych, złotych drzew, które można podziwiać. No nic, zachęcam właśnie, żeby Państwo do nas napisali agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Proszę się podzielić z nami swoimi planami i wrażeniami dotyczącymi jesieni, a już za kilka minut prognoza pogody w Trójce. Tylko mnie kołysz i perfekt, a my wyglądamy za okno. właściwie to chyba przez okno. Jak informuje IMGW, Polska będzie pomiędzy wyżem z nad Rosji, a zatoką niskiego ciśnienia związaną z rozległym niżem z nad Atlantyku, ale napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami jeszcze mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie nawet tylko do 100, a temperatura maksymalna od 9 stopni na Podlasiu, 13 stopni w centrum, do 15 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Pan Łukasz napisał do nas, że świętuje niepodległość zza okien ciężarówki. Pozdrawia nas z A2, zwanej Autostradą Wolności. Dziękujemy bardzo, panie Łukaszu, i również pozdrawiamy. A pani, och, nie podpisała się pani. Pani, która do nas napisała pod numer 71335, napisała, że tegoroczna jesień jest nią oczarowana, a jeśli chodzi o to, co w uszach jej gra, to Chopin. Z Chopinem w tle wrażenia jeszcze bardziej się wzmacniają. Poleca nam pani słuchaczka tę wyjątkową kompozycję. Bardzo dziękuję i państwu z kolei my też coś teraz polecimy. co się bawić. Mianowicie już dziś w Warszawie, w samym centrum Warszawy, będzie można skorzystać z pikniku historycznego. To taki wstęp do świętowania jutrzejszego setnej rocznicy odzyskania niepodległości. A więcej na ten temat opowie Magdalena Łań z Biura Miasta Stołecznego Warszawa. Serdecznie zapraszamy warszawiaków na Plac Zamkowy, bowiem w godzinach od 12 do 18 będzie się tam odbywał piknik historyczny związany oczywiście ze stuleciem odzyskania niepodległości. Podczas tego pikniku wiele atrakcji przygotowaliśmy zarówno dla najmłodszych, jak i starszych. I może właśnie od tych ostatnich zacznę, ponieważ będzie tam można przypomnieć sobie ważne fakty historyczne związane z rokiem 1918. Ponieważ dzięki rekonstruktorom, których zaprosiliśmy prawie setkę, zobaczymy przyjazd Józefa Piłsudskiego, brygadiera Józefa Piłsudskiego do Warszawy. Będą mu towarzyszyli legioniści i przyjedzie z dworca gdańskiego dorożką i na samym placu zostaną przedstawione ważne wydarzenia, które wtedy działy się w Warszawie. Także będzie sprzęt historyczny, będzie na przykład pancerny Ford T z karabinem maszynowym, będzie armata, będzie wóz pancerny z karabinem przeciwpancernym. Będzie tego wyposażenia bardzo dużo, ale oczywiście nie tylko zabytkowymi rzeczami będziemy się tam zajmować. Zaprosimy warszawiaków także na potańcówkę, ale także spotkanie z Warszawą przedwojenną, ponieważ dzięki trupie teatralnej Warszawiaki będzie można posłuchać gwary warszawskiej. I jak oni to sami określają, na scenie będą odgrywać najróżniejsze draki. Na placu będzie także stoisko Miasta Stołecznego Warszawy, w którym będzie można wykonać własnoręcznie kotylion biało-czerwony. Warszawa od kilku lat rozdaje te biało-czerwone okrągłe kotyliony. Przyjęło się, że przypinamy je do kurtek czy do płaszczy, podkreślając rangę tego święta. Także serdecznie zapraszam na Plac Zamkowy od 12 do 18 pod kolumną Zygmunta. O czym mówiła Magdalena Łań z Biura Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękujemy i faktycznie też zapraszamy. Być może skorzysta z tego na przykład pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego, którego pozdrawiamy, bo i on nas pozdrawia. Pan Sebastian napisał, że właśnie kończy swoją nocną zmianę, jeszcze tylko parę kilometrów i do domu. A w planach jesienne porządki na początek, na działce, potem obiad, jak to pan Sebastian napisał, na świeżym powietrzu, a jutro z dziećmi i żoną do Warszawy na świętowanie niepodległej. A to właśnie dziś. Ten piknik, jeśli chodzi o to, co przed chwilą było na antenie, to piknik historyczny już dziś, no a oczywiście wielkie świętowanie już jutro. Bardzo dziękuję też za pozdrowienia od pana Jakuba, który napisał, że jest w trasie na basen i dziś znów pewnie jakieś 2 godziny pływania przed nim. No, widzę, że państwo bardzo aktywnie zaczynają ten długi weekend, oby tak dalej. Jeżeli państwo mają też inne plany, to proszę do nas napisać 71335 numer smsowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. We sailed up a river wide as a sea and slept on the banks on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. By moon we walk to Brewhope's door. Along the path of river stone, women with their nursing children seated on the floor, we join the femurs and the broken bones. Hananana. Lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water, wrap this child.

bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim życiu. Budzi mnie wiatr, wiatr nie. Szkoda, że wolność Polski jest świętowana tylko raz do roku. Niepodległość powinniśmy świętować na co dzień, żeby pokazać ludziom spoza naszego kraju, że Polska to nie tylko historia. Tak napisał do nas słuchacz, który się nie podpisał, ale dziękujemy i pozdrawiamy. I takie mam wrażenie, że pan trochę tak właśnie po polsku narzeka. Spójrzmy na to z innej perspektywy. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, to naprawdę z wielkim rozmachem bardzo różne środowiska podchodzą do tego tematu i jeżeli ktoś chce świętować, to zdecydowanie znajdzie coś dla siebie. Na przykład mogą państwo świętować razem z szermierzami, bo szermierze sportowi jutrzejszą rocznicę zaczynają świętować już dziś. O 9:00 na warszawskim Torwarze rozpocznie się międzynarodowy turniej szermierczy z okazji właśnie stulecia odzyskania niepodległości. A turniej będzie dziś indywidualny, jutro drużynowy, tak więc do wyboru, do koloru. Więcej o turnieju i polskiej tradycji szermierczej opowie państwu Marek Poznański z Polskiego Klubu Szermierczego. Mierczego. En garde, prêt, allez, attaque simultanée, rien. Hasłem przewodnim tego turnieju jest przywróćmy blask polskiej szermierce. Pamiętamy wspaniałe czasy, kiedy nasi szermierze na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata zdobywali medale. No byli ścisłą czołówką światową. I dzisiaj warto jest w ten sposób spojrzeć na szermierkę, że byliśmy świetni i do tej świetności musimy dążyć. Szermierka ma ogromne tradycje. To przecież kształtowało oręże polskie. Wojsko, ale nie tylko wojsko, ćwiczyło szermierkę od dawien dawna. Przede wszystkim kształtuje charaktery, kształtuje postawy patriotyczne. Poprzez powstania wszystkie w drodze do uzyskania niepodległości, a wcześniej do kształtowania państwowości naszej, nie było bez udziału szermierzy. Przeniesione są wartości rycerskie. Obowiązuje również kodeks rycerski, gdzie mamy szacunek do przeciwnika, zarówno do tego mocnego, bardzo mocnego, z którym możemy przegrać, ale również do tego słabszego, który nam pozwala podnosić umiejętności i ten poziom sportowy. Tego wszystkiego można się nauczyć w szermierce. Kształtuje postawy życiowe, jest sportem bardzo wszechstronnym. Turniej szermierczy z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę jest kierowany do młodych zawodników. Mało jest takich turniejów w Polsce, że rozgrywane są zawody indywidualne i drużynowe. Uznaliśmy, że to będzie taki dodatkowy element, a może główny element właśnie, żebyśmy potrafili również świętować, szermierczo świętować rocznicę odzyskania niepodległości. Teraz mamy 100. rocznicę i no, będzie to szczególnie uroczysty turniej. A otwarcie turnieju dzisiaj o godzinie 13:00 dla publiczności wstęp jest wolny. Na zegarze już 9 minut do godziny 7:00. kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. WW i Kasia Nosowska. My mamy już prawie 5 minut do godziny 7. To przed Państwem teraz Czerwone Gitary, potem Serwis, a potem wracamy i będziemy z Państwem aż do 8. Jesień, liść ostatni już swój. Jesień, deszcz z mógł twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc, jak list przyniósł mi listonosz, a dziś był mi pol. Nosiliście wiatr.